کرے حل کافرون، کافروں کو کتاب برا لگے، منکر چاہیں اس نور کو مانے نہ مانے، یہ نور تو چمکے گا، اس نور کا تو الحمدللہ رب العالمین چمکارا ہوگا، اور اس نور کا نور جو ہے وہ تو الحمدللہ چاند سورج سے بھر جائے گا، بلکہ چاند سورج کا نور بھی تو اسی نور سے ہے، کائنات کا یہ جتنا نور ہے یہ سارے اسی نور کی شعائیں ہیں، اسی نور کے پرتے ہیں، پرتب ہیں۔ تو اللہ جل مجید الکریم نے ارشاد فرمایا، کافروں تمہیں اچھا لگے یا تمہیں برا لگے مجھے اس سے غرض نہیں، کوئی میرے نبی کو نور مانتا ہے یا نہیں مانتا، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی اس نور کو بجھانے آتا ہے، کوئی اس نور پر حملہ کرتا ہے، کوئی اس کی ذات پر حملہ کرتا ہے، کوئی اس کی نور پر حملہ کرتا ہے، کوئی اس کے علم پر حملہ کرتا ہے، کوئی اس کی روحانیت پر حملہ کرتا ہے، کوئی نہیں، میں نے اس نور کو یعنی کامل کرنا ہے، میں نے اس نور کو مکمل کرنا ہے۔ ساری دنیا مل کر آ جائے، اس نور کا انکار کرنے والے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، میں اس نور کو پورا کروں گا، ولو کرہ الکافرون، کافر کتنا بھی برا منا لیں، کافروں کو تو اچھا نہیں لگتا نا اللہ کے نبی کا نور چمک رہا ہو، کافروں کو تو اچھا نہیں لگتا، منکروں کو تو اچھا نہیں لگتا اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہو۔ کہا تم برا مانتے ہو تو مانو، کیا کر لو گے؟ مکے میں ذکر روک لو گے نا، کعبے میں ذکر روک لو گے، بڑا بڑھو گے تو کیا کرو گے؟ مدینے میں روک لو گے، مدینے میں نبی کی طرف منہ کر کے صلوات و سلام نہیں پڑھنے دو گے، کیا کرو گے؟ اذان سے پہلے صلوات و سلام نہیں پڑھنے دو گے، کیا کر سکتے ہو؟ نماز کے بعد درود و سلام نہیں پڑھنے دو گے، کیا کہہ سکتے ہو کہ محافل کے آغاز و اختتام پہ درود و سلام نہیں پڑھنے دو گے؟ بڑی بات یہی ہے نا کہ ساری دنیا پہ تمہاری ظالم و حکومت ہو جائے، تو میرے نبی کے نور کے تذکرے نہیں کرنے دو گے تو کیا بگڑے گا میرے نبی کا، کیا بگڑے گا میرا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کس کس کو روکو گے؟ میرے تو ان گن فرشتے بھی اس نبی کے نعرے لگا رہے ہیں، اس پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، میں خود پڑھ رہا ہوں۔ ارے فرشتوں کو کون روکے؟ اگر فرشتوں کو بھی کوئی روکنے والا ہو تو رب کو کون روکے گا؟ رب کہتا ہے میں نبی کا ذاکر ہوں، میں نبی کے تذکرے کر رہا ہوں، میں نبی کی صلاح کر رہا ہوں، میں نبی کے معجزات بیان کر رہا ہوں، میں نبی کے نور کے تذکرے کر رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں کہہ رہا ہوں ان ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا، میں کہہ رہا ہوں ودائن الی اللہ بإذنہ ہی و سراجا منیرا، میں کہہ رہا ہوں نورن علی نورے، میں کہہ رہا ہوں میرا یہ محبوب یہ نور بن کے آیا ہے، میرا یہ محبوب جو ہے یہ چمکتا ہوا چراغ بن کے آیا ہے، میرا یہ محبوب ہے نور کے اوپر نور بن کے آیا ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، کافروں کو برا لگتا ہے نا، لگے برا، یہی تو بات ہے کہ جب دشمنوں کو برا لگتا ہے تو مومنوں کو اچھا لگتا ہے، رب کو اچھا لگتا ہے۔ رب کہتا ہے کافروں تمہیں برا لگے، تم کوشش کر کے دیکھ لو اس نور کو بجھانے کی کیا ہوگا۔ یعنی روایتوں میں آتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ابھی قریب آ رہے تھے تو یہودیوں نے اس تارے کو طلوع ہوتے دیکھا جو نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استارہ تھا، اور جنہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ آج کل نور مصطفیٰ سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے، 70 یہودی نکلے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، ہم سب کے والدین، ان کے جوتوں پر، ان کی نالین پر قربان، ان کے پاؤں کی قدموں کی دھول پر قربان کہ وہ شرکار کرنے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کی پیشانی سے نور مصطفیٰ چمکتا ہے، گھیرا ڈال دیا، حملہ کرنے لگے۔ حضرت باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان، وہ کسی سفر سے واپس جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک اکیلا نوجوان ہے، 70 لوگوں نے حملہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میری بہادری مجھے کہتی تھی کہ میں اس نوجوان کو بچاؤں، لیکن عقل مندی کہتی تھی کہ ارے وہ 70 ہیں، تم دو ہو جاؤ گے تو کیا کر لو گے، تو اپنی جان بچا، ہاں اگر تو بچا سکتا تو ضرور آگے بڑھتا، 70 تلواریں ہیں کہاں ایک نوجوان، اگر تو چلا بھی گیا تو دو بن کر کیا کرو گے، 70 کہاں اور ایک کہاں، دو کہاں۔ لیکن وہ کہتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ میں اس نوجوان کی بہادری تو دیکھوں کہ جس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، جس کی پیشانی سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں۔ حضرت سینا باب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے آقا کے نانا جان کہتے ہیں کہ میں تو ویسے دیکھ رہا تھا پہاڑی کی چوٹی پر اپنے یعنی سواری کو کھڑا کر کے کہ جب 70 تلواریں اٹھی تو آسمان سے ایک نور کی چمک نکلی، 70 کے 70 جو تھے سب کی تلواریں گر پڑی، 70 کے 70 جو تھے فرشتوں نے آ کے سب کو قتل کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جو تھے وہ مسکراتے ہوئے واپس چلے. حضرت باب نے اپنی سواری بھرائی، اس کو جا کر پوچھا نوجوان تو کہاں کا رہنے والا ہے، تیرا نام کیا ہے، تیری پیشانی چمک رہی ہے. کہا میرا نام عبداللہ ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں مکے کا سردار ہوں، سردار کا بیٹا ہوں. اب حضرت وہب رضی اللہ تعالی نے سوچا کیوں نہ اسی نوجوان کو اپنی جو خوبصورت اور جوان اور حیا کا کو حمالیہ بیٹی آمنہ ہے اس کا رشتہ دے دوں. حضرت عبد المطلب سے بات کی، آپ نے قبول کر لیا. اس کے بعد یعنی وہ جو تھا وہ نکاح ہو گیا. لوگوں نے تو آپ کے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس نور کو بجھانے کی کوشش کی. اللہ نے کہا نہیں ہو سکتا، یہ میرا نور کامل ہوگا، یہ میرا نور قیامت تک چمکے گا اور یہ چمکتا رہے گا، اور اسی نور کی روشنی میں یہ کائنات چلے گی. حضرت سینا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا عرض کیا تھا آقا کے سامنے، لمبی نعت ہے، وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت من نور کل افقی. اے آقا جب آپ پیدا ہوئے ایسا نور خارج ہوا کہ ساری کائنات اس نور سے چمک اٹھی، کائنات کے آفاق جو تھے وہ اس نور سے چمک اٹھے، اور اے پیارے آقا ہم بھی اور قیامت تک آنے والے اسی نور کی روشنی میں چلیں گے. تو وہ نور قیامت تک چلیے. اللہ جل مجد الکریم نے بیان کر دی کون اللہ، کون اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ کون اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. ہو اللہ بھی وہ اللہ، دیکھو میرے اللہ جل مجد الکریم رب العالمین رب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف بھی دیکھو کرانا کیسا تعارف ہے. وہ ہر شخص وہی تعارف کراتا ہے نا کہ جو سب سے اچھی چیز جس کی ہو اسی کو بتاتا ہے. کوئی استاد بتائے گا تو اپنے سب سے اچھے شاگرد کا نام لے گا، شاگرد اپنے استاد کا نام لے گا. انجینئر سے پوچھئے سب سے اچھی جو مشہور بلڈنگ ہوگی اس کا نام لے گا. یہ یعنی اللہ جل مجد الکریم اپنا تعارف کراتا ہے. رب تو کائنات کا مالک ہے، رب نے تو کائنات کو پیدا کیا، کائنات کا رازق ہے، ایک ایک کیڑے کو حتیٰ کہ وہ کیڑا جو پتھر میں اس کو بھی رزق دے رہا ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. لیکن تعارف کیسے کراتا ہے؟ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا، وہ وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، وہ دین الحق کے اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، ویسے نہیں بھیجا، خالی جھولی نہیں بھیجا، خالی ہاتھ نہیں بھیجا، ہدایت کا منبع مصدر بنا کر بھیجا ہے، ہدایت دے کر بھیجا ہے. یہ نبی ہادی بن کر آیا ہے، یہ نبی ہدایت تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے اور دین حق دے کر بھیجا ہے. اور اس لیے تو نہیں بھیجا کہ ایک ابو جہل اٹھے اور اس دین کو مٹا دے، ایک امیہ بن خلف اٹھے اور اس دین کو مٹا دے، مکے والے اٹھیں اور اس دین کا کلا کما کر دیں، یا یہودی اٹھیں اور دین کو جو ہے وہ گمنامی کے پردوں میں چھپا دیں. نہیں نہیں، کہا اس لیے محبوب کو نہیں بھیجا کہ چند آدمی اٹھیں اور چند آدمی جو ہیں وہ یعنی اس نور کو بجا دیں، اس دین کو ختم کر دیں. نہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ جل مجد الکریم ساری دنیا کے دینوں پر اس دین کو کامل کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے، مسلط کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے. میرے نبی کا دین چلے گا، میں آج کے بعد کوئی دین قبول نہیں کروں گا. ان دینا ان اللہ الاسلام، ایک ہی دین ہے، مجھے صرف ایک دین پسند ہے، اور وہ وہی دین ہے جو آمینہ کا لال لے کر آیا، جو جس دین کی تبلیغ جو تھی آمینہ کا لال کر رہا ہے. تو کہا رب کی تعریف سنیے، رب کی پہچان کرنی ہو، رب کی یعنی رب کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈا؟ کہا وہی رب جو محمد عربی کا رب ہے، وہی رب جس نے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے، اور وہی رب رب نبی کا پتہ دے رہا ہے. لوگوں آؤ، میں اس نبی کا رب ہوں جو دین حق لے کر آیا ہے، میں اس نبی کا رب ہوں جو دین اسلام لے کر آیا ہے، جو نور لے کر آیا ہے، جو ہادی کامل بن کے آیا ہے، جو مزکی اعظم بن کے آیا ہے، جو چمکتا ہوا سراج بن کے آیا ہے، جو سراج و منیر بن کے آیا ہے، جو شاہد و مبشر و نذیر بن کے آیا ہے. میں اسی نبی کا رب ہوں جو مزمل و مدثر بن کے آیا ہے، جو یاسین و طہٰ بن کے آیا ہے. میں اسی نبی کا رب ہوں، آؤ اس نبی کے پاس. تو جب یعنی رب ہمیں نبی کا پتہ بتاتا ہے اور نبی کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے قول لا الہ الا اللہ، لوگوں چلو رب کی بارگاہ میں. نبی رب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، رب نبی کی بارگاہ میں بھیجتا ہے. جو نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں چلو رب کے ہو جاؤ جو رب کی بارگاہ میں جاتا ہے. رب کہتا ہے ولو انہم جاؤ کا محبوب جو ظلم کر لے وہ تیری بارگاہ میں آ جائے, وہ اس کی بارگاہ میں, وہ اس کی بارگاہ میں, وہ وہی رب ہے جس نے تم کو خما تن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. رب تو نبی کی بارگاہ میں بھیجتا ہے, نبی رب کی بارگاہ میں بھیجتا ہے. تو کہا وہ رب جس نے اس لیے نبی کو بھیجا کہ اس کے دین کو کائنات پر غالب کر دے, اس کے دین کو کائنات پر مسلط کر دے, اس کے دین کو کائنات کے اوپر یعنی نمایاں کر دے. یہاں اظہرا یوزہ کا معنی بھی جو ہے اس کو بھی ذرا مد نظر رکھا جائے کہ ساری جس کا بھی ترجمہ پڑھ لیجئے, کسی غیر مقلد کا, کسی بد مذہب کا, کسی گستاخ کا, اسی آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیے کہ اظہار کا کیا معنی ہے. اور جب یہاں وہ مسلط کرنا, غالب کرنا معنی کرے گا تو اسے کہیے کہ ذرا یہ آیت کریمہ بھی پڑھ دیجئے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من الرسول. عالم الغیب رب ہے, یہ سورہ جن کی آیت ہے 29 پارے میں. عالم الغیب اللہ رب ہے, وہ اپنے غیب پر کسی کو, وہاں بھی اظہر یظہر کے لفظ ہیں, لے یظہر وہاں بھی یہی, جیسے یہاں کہا لے یظہر علی الدین کلے, وہاں بھی یہی لفظ استعمال کیا. اگر مانا جہاں غالب ہے تو وہاں بھی غالب ہونا چاہیے, اگر یہاں مانا مسلط ہے تو وہاں بھی مسلط ہونا چاہیے. عالم الغیب رب ہے, وہ اپنے غیب کا کسی کو مسلط نہیں کرتا, مگر رسولوں میں سے جس کو چن لیا ہے اس کو اپنے غیب پر مسلط کر دیا ہے, اس کو اپنے غیب پر یعنی غالب کر دیا ہے. اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم فرما رہا ہے ہر دین پر غالب کرنے کے لیے بھیجا, ویسے نہیں بھیجا, غالب کر مطلب کارے حال مشرکوں, اگرچہ مشرکوں کو تو یہ اچھی بات نہیں لگے گی نا, مشرکوں کو تو یہ بات قطعاً اچھی نہیں لگے گی کہ جو کل تک جس کو ہم یقین کہا کرتے تھے, جس کو ہم مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا, جس کے غلاموں کو ہم دیر رات سزائیں دیتے تھے, کوئی ہمارے سامنے بول نہیں سکتا تھا, آج وہ دین غالب ہو رہا ہے. آج مکے میں بھی وہی دین آ گیا, مدینے میں بھی وہی دین آ گیا. طائف جہاں سے پتھر مار مار کر میرے آقا کو زخمی کر کے نکال دیا, اس طائف میں بھی میرے آقا کا دین اسی کا نور چمک رہا ہے. خیبر کے میدانوں میں, تبوک کے میدانوں میں, بدر کے میدانوں میں, احد کے میدانوں میں, جدھر دیکھیے ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی یہ ساری کی ساری برکتیں ہیں. تو کہا کہ اس لیے اگر مشرق برا مانے تو مجھے کیا, میں تو اپنے نبی کا اظہار کروں گا, میں تو اپنے نبی کو کی تعریفیں کروں گا, میں تو اپنے نبی کو یعنی میں اپنے نبی کو شانے اور عظمتیں دوں گا, میں تو اس کو معجزات دوں گا. مشرق برا مانتے ہیں تو مانتے رہیں, مجھے کیا ان سے. لوگ چاہے کسی طریقے سے طریقے بدلتے جاتے ہیں, دیکھیے نا دور جیسے جیسے بدلتا ہے, جنگ کے بھی طریقے بدلتے ہیں, منافقت کے طریقے بھی بدلتے ہیں, ہر چیز کے طریقے بدلتے ہیں. طریقے بدل گئے, اس وقت بتوں کا نام لے کر نبی کی توہین کی جاتی تھی, آج رب کا نام لے کر نبی کی توہین کی جاتی ہے. تو اس لیے رب نے کہا مشرق برا مانتے ہیں تو منائیں, میں تو اللہ جل مجد الکریم ہو کر اپنے محبوب کا اظہار کروں گا, میں تو اس کو غالب کروں گا, میں تو اس کو مسلط کروں گا. اور دوسری جگہ یہاں تو رہا لوکار مشرق ہوں, اگرچہ مشرق برا مانے, دوسری جگہ فرمایا حب اللہ بھی ارسل رسول ذی الہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. محبوب کو نہیں مانتا تو نہ مانے, میں تیرا گواہ کافی ہوں, میں گواہی تیری دیتا ہوں, تو مجھے پکارتا جا, تو کہہ لا الہ الا اللہ میں کہوں گا محمد رسول اللہ, تو کہہ دے مجھے پکار میں تجھے پکاروں گا, میں تجھے مانتا ہوں تو مجھے مانتا جا, کوئی نہیں مانتا تو نہ صحیح, کوئی گواہی نہیں دیتا تو نہ صحیح. مکے والے نہیں مانتے تو نہ مانے, کوئی اور نہیں مانتا تو نہ مانے, میں تو مانتا ہوں نا, جس نے تجھے اتنی شانیں دی ہیں, جس نے تجھے اتنے مقامات دیے ہیں, تو میں جب مانتا ہوں کبا کفا باللہ شہیدا. محبوب کسی کی گواہی لینے کی ضرورت نہیں ہے, میری گواہی کافی ہے, میری گواہی ہی سب لوگوں پر بھاری ہے, اور میری گواہی کے سامنے کس کی گواہی ٹھہرے گی. وکفا باللہ شہیدا, اللہ ہی کی گواہی کا ہی ہے. یہاں اللہ نے فرمایا لو کر حال مشرکوں, مشرک جو ہیں وہ چاہے کتنا ہی برا محسوس کریں, ان کو چاہے کتنا ہی مکروہ محسوس ہو، لیکن میں تو محبوب کے دین کو، محبوب کو غالب کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون، کھاتے ہیں باطل طریقے سے، خبردار خیال رکھنا، کوئی ایسا باطل آدمی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، کوئی پادری بن کر، کوئی عالم بن کر، کوئی راہب بن کر، کوئی پیر بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرے، ان کے دین کی مخالفت کرے، ان کی اول العزمی کی مخالفت کرے، ان کے نور کی مخالفت کی بات کرے، تو کہا یہ لوگوں سے مال کھاتے ہیں، اپنی طرف سے مسئلے بناتے ہیں، اور اپنی طرف سے مسئلے بنا بنا کر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اللہ کی راہ ہے کیا؟ انکا لا صراط مستقیم، محبوب میری راہ تو ہے ہی تو، سیدھی راہ تو ہی ہے نا. یاسین بل قرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، اے سید مجھے تیری قسم، مجھے تیری ذات کی قسم، یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، تو رسولوں میں سے ہے اور تو ہی سیدھی راہ ہے میری، تو ہی صراط مستقیم ہے. تو کہا رب کی راہ سے روکتے ہیں، لوگوں کے مال کھاتے ہیں. یہودی عیسائی کیا کرتے تھے؟ لوگوں سے پیسے لیتے تھے، آیتیں بدلتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بدلتے تھے. پہلے تو کہا کرتے تھے وہ نبی آنے والا ہے، اس کی شکل ایسی ہوگی، اس کی صورت ایسی ہوگی، اس کی چال ایسی ہوگی، اس کی ڈھال ایسی ہوگی، وہ مکے میں پیدا ہوگا، وہ مدینہ طیبہ میں آئے گا، رحمت اللہ العالمین بن کر آئے گا، وہ ساری کائنات سے خوبصورت ہوگا. لیکن جب آقا آئے تو ظالموں نے انکار کرنا شروع کر دیا. تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے بچو ایسے مولویوں سے، بچو ایسے جوگیوں سے، بچو ایسے راہبوں سے جو رب کی راہ سے روکتے ہیں اور مال کھاتے ہیں لوگوں کا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دیکھیے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پاس سے حدیثیں بنا دی، حدیثیں لکھ لی، یہ حدیث ہے، کتاب کا نام ہے دیکھیے بلغۃ الحیران، اور اسی طریقے سے کتاب کا نام ہے براہین کاتیا، اس میں لکھا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جاؤ پوری دنیا کی کتب حدیث پڑھتے جائیے، کسی جگہ میں یہ حدیث مجھے دکھا دیجیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو میں دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. آخر یہ مولوی نے کیوں لکھی؟ اتنے بڑے عالم نام نہاد عالم دین نے یہ کیوں لکھ دیا؟ اور یہ کیوں لکھ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. تقریبا ایمان میں یہ لکھی ہوئی ہے، یعنی میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں. جب پوری ذخیرہ حدیث پڑھتے جائیے، کسی ایک کتاب میں دکھا دیجئے کہ کسی ایک کتاب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ ہوں. کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا مجھے بھائی کہو، یہ یعنی تذکیر الاخوان میں بھی لکھا اور فتاوی رشیدیہ میں بھی لکھا. جب پوری دنیا کی احادیث کی کتابیں پڑھ جائیے، کہیں نہیں لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو مجھے بڑا بھائی کہیے. تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا یہ لوگ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، محبوب کی ذات سے روکتے ہیں، یہ حرام مال کھاتے ہیں، یہ انگریزوں سے مال کھاتے تھے. آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انگریز جو تھا وہ چندہ دیا کرتا تھا، وہ تقویت الایمان اپنے پیسوں سے چھپوایا کرتا تھا. تو کہا خبردار ان لوگوں سے بچو. اور کیوں بچو؟ یہ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں، یہ غلط مسئلے بتا بتا کر. میں نے کئی مرتبہ کہا کتاب و توحید میں حدیث لکھی گئی، پوری دنیا کی حدیث کی کتابوں میں وہ حدیث نہیں ہے. اور معاذ اللہ یہاں تک لکھا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم انبیاء بھی صحیح طریقے سے نہیں پہچان سکے. ارے ظالم، اگر نبی نہیں پہچان سکے تو اور کون پہچانے گا؟ تو یہ جو اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ گھڑ کر لوگوں کو بیان کی جاتی ہیں آقا کریم کے خلاف، تو کہا ایسے لوگ، ایسے راہب، ایسے پادری جو ہیں ان سے بچو، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. ایسا عالم کہ جو آقا کے خلاف حدیثیں بیان کرے، آقا کے خلاف اور رب کی توحید کے خلاف بولے، کہا وہ جہنم کے گڑے میں گرے گا اور سب سے بڑا عذاب اس کو ہوگا. کل ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ حدیث شریف میں آیا جو اس وقت علماء جو ہیں وہ سب سے برے ترین لوگ ہوں گے، فتنہ انہی سے شروع ہوگا، انہی پر ختم ہو جائے گا. دیکھو کون لوگ ہیں جو فتنہ پرست ہیں، کون لوگ ہیں جو شریر ترین لوگ ہیں. حضرت حسین عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا آؤ دے پہچانے کر لو کون شریر ترین لوگ ہیں. کہا شر الخلق کون ہیں؟ شریر ترین کون ہیں؟ جو بتوں والی آیتیں، جو کافروں والی آیتیں مومنوں پر چسپاں کرتے ہیں، لوگوں یعنی انبیاء اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں۔ دیکھ لیجیے آج کون لوگ ہیں۔ جب بخاری میں آ گیا آقا کریم کے ایک مبارک صحابی بیان کر رہے ہیں، تو اب کون شریر ہوگا؟ وہ کون سے مولوی ہیں جو شریر ہیں، جو بم چلاتے ہیں، جو لوگوں کو قتل کرنے کے فتوے دیتے ہیں، اور وہ کون ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تیر چلاتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو آقا کے صحابہ کو برا کہتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو مولا علی کو برا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ جہاں تک لوگ پہنچ گئے۔ ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ابو بکر صدیق عمر فاروق کی تو شان ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ مولا علی سے افضل ہیں۔ مولا علی نے کیا کیا ہے؟ وہ تو بچپنے میں ایمان لائے، بچپنے کا ایمان معاذ اللہ استغفر اللہ تو موتبر ہی نہیں ہوتا، اور خالد بن ولید نے تو اتنے معاذ اللہ ماشاء اللہ جہاد کیے تھے، تو خالد بن ولید تو مولا علی سے بہت افضل ہیں۔ یہ کون سا گروہ ہے جو مولا علی کے خلاف، جو صدیق اکبر کے خلاف، جو سیدہ فاطمہ کے خلاف، جو سیدہ عائشہ کے خلاف، جو یعنی یہ مسموم پر آپ کو گندا کر رہا ہے، یہ برے طریقے سے لوگوں میں ایسی ہوا چلا رہا ہے، سب کے سامنے ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ جو ہیں انصاف نہیں کرتے، ہم برے کو برا، اچھے کو اچھا نہیں کہتے۔ رب نے جب کہہ دیا یہ احباب، یہ پادری، یہ راہب، یہ جوگی، یہ نام نہاد عالم جو ہیں لوگوں کا نہ حق مال کھاتے ہیں، چندے کی خاطر کیسے کیسے فتوے دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ والذین یک نزون الذهب والفضه، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، خزانے بھرتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے، صدقہ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ وہ آدمی جو لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے لیکن اللہ کے راستے پر دیتے ہوئے جس کے ہاتھ کانپتے ہیں، جو غربا کا حق ادا نہیں کرتا، جو لوگوں کو بھوکے پیٹ روتے ہوئے دیکھتا ہے، پھاٹے گزرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے یعنی ان کو ٹھوکر مار کے گزر جاتا ہے، جس کے پاس یعنی کلو منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے سونا چاندی ہے لیکن اللہ کی راہ پر ایک توڑا خرچ نہیں کرتا، جو کروڑوں کا مالک ہے، اللہ جل مجدل کہیں کہ راہ میں دیتا نہیں، صدقہ نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، تو یعنی کہا علماء کرام نے، کہا صحابہ اور تابعین نے کہ جس مال کی زکات نہ دی جائے، چاہے تھوڑا ہو، وہ کنز میں شمار ہوتا ہے، اور جس مال کی زکات دی جائے، وہ چاہے کتنا زیادہ ہو، وہ کنز میں، اس کنز میں داخل نہیں ہوگا جس کی برائی سائت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، یوم یحمی علیہا فی نار جہنما، وہ جس دن وہ تپایا جائے گا، وہ اس کو گرم کیا جائے گا سونے اور چاندی کو، اور جہنم کی آگ میں، یہاں تو دنیا کی آگ میں اس کو گرم کیا جاتا ہے نا، تو وہاں جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا۔ فتکوا بہا جباہہم و جنوبہم، تو ان کی یعنی پیشانیوں پر اور کروٹوں پر وہ گرم کر کے لگایا جائے گا، جیسے یہاں زیور پہنتی ہیں عورتیں اور اس کی زکات نہیں دیتی، جہاں جہاں یہ زیور آج لگتا ہے سونے کا چاندی کا، جو زکات نہیں دیتی، اسی اسی جگہ یہ گرم کر کے، یہ پگھلا کر ڈالا جائے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ جو ایک عورت اور اس کی بیٹی آئی، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کی زکات تو نے دی؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ کیا تو پسند کرتی ہے کہ قیامت کے روز اس کی بجائے تجھے آپ کے کنگن پہنائے جائیں؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر اس کی زکات دے۔ نسائی کی حدیث ہے، کتاب الزکات میں ہے کہ اس عورت نے کنگن اتارے تو کہا ہما للہ، ہما صدقۃ للہ والے رسول ہی، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں میں نے صدقہ کر دیے، زکات دور کی بات، میں نے سارے کے سارے ہی دے دیے۔ تو کہا یہ سونا چاندی، یہ مال و دولت، یہ روپیہ پیسہ، یہ قیامت کے روز گرم کیا جائے گا، ان کو تپایا جائے گا، جب یہ جل کے سرخ ہو جائیں گے، سرخ کے بعد پھر کالے ہو جائیں گے، پھر ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، ان کی کروٹوں پر لگایا جائے گا، ان کے سینوں اور کمروں پر لگایا جائے گا۔ ہاں ماں کنا تم، کہا جائے گا یہی ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، جس کو تم گن گن کر رکھتے تھے، جس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے. وہی للی کلو حمدا فلو مدا نلہ بھی جامع مالم و حدا. کہا بربادی اس شخص کے لیے جو منہ پر آئے تانا زنی کرے، جو پیٹ پیچھے جائے تو غیبت کرے اور مال گن گن کر رکھے. اتنے لاکھ ہو گیا، اتنے کروڑ ہو گیا، اتنا تک چلا گیا، گمان کیا کرتا ہے؟ یک سب ان مال اہو اخلدا، مال ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا یا مال اس کو پار لگا دے گا. کل لجم بسن نہ فل ہوتا نا، تم ہر جز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ضرور ہوتا ما دیکھو گے. وما ادرا کمل ہوتا ما، تو کیا جانے سونا چاندی دولت اکٹھی کرنے والے، بے حیائی پہ خرچ کرنے والے، تو کیا جانے کہ وہ جو ہے یعنی وہ ہوتا ما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدا، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. تب تالیو علی الافدا، وہ دلوں پر پہنچے گی. فی آمدن ممددا، اس کے ستون بنائے جائیں گے، ان کو گرم کیا جائے گا، آگ لگائی جائے گی اور اسی دولت کے ستونوں میں تمہیں بند کر دیا جائے گا. نکلنا چاہو گے، وہ دولت چھوڑے گی نہیں، وہ سونا چاندی چھوڑے گا نہیں. تو وہ لوگ جو رب کی راہ میں زکات نہیں دیتے، صدقہ نہیں کرتے، غربا کا حق نہیں دیتے، کہا یہ سارے کا سارا جو مال و دولت ہے ان کے اوپر یعنی ان کے جبینوں پر لگایا جائے گا، ان کے باتوں پر لگایا جائے گا، ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا یہی وہ ہے مال و دولت جس کو تم سمیٹ سمیٹ کر رکھا کرتے تھے، جس کے لیے تم اللہ رسول سے بغاوت کیا کرتے تھے، ساری ساری رات بے حیائی کیا کرتے تھے، یہ وہ تمہاری دولت ہے. آج بھاگو اس سے، کہاں تک بھاگ کے جاؤ گے؟ فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو اب اس کا مزہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، تم خزانے بنایا کرتے تھے، آج اس کا مزہ تم لوگ چکھو، تم اسی کے ساتھ محبت کرتے تھے. کئی لوگ ہیں جن کا دین و ایمان دولت ہوتی ہے، جن کا دین و ایمان پیسہ ہوتا ہے، پیسے کے سوا کوئی ان کا رشتہ دار نہیں ہوتا، کوئی یار دوست نہیں ہوتا، اور مذاق کرتے ہیں اگر اللہ کے راہ پر ان سے کچھ مانگا جائے، جو اپنی شادیوں پر، جو اپنے بیٹوں کی شادیوں پر، جو بے حیائی پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں رب کے نام پر دینے کے لیے، ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو، یہ تمہارا ہی دولت، تمہاری دولت ہے، تمہارا ہی سونا چاندی ہے، اور تو تم اسی زیور کے ساتھ محبت کیا کرتی تھی نا، زکات نہیں دیا کرتی تھی. آج پہنو اس آگ کے یعنی لباس کو، آگ کے زیور کو، عورت کے چہرے پر، عورت کے جسم پر، وہ پورے کا پورا لباس جو ہے، وہ پورے کا پورا زیور جو ہے آگ میں گرم کر کے پہنایا جائے گا، الیاذ باللہ تعالی، اور کہا جائے گا کہ لوگوں اس کا مزہ چکھو، تم لوگ اسی کے ساتھ محبت کرتے تھے، اسی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، تمہیں اللہ رسول یاد نہیں تھا. دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم دولت دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے. دولت کو حاصل کرنا برا نہیں ہے. حضرت سینا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، کتنے بڑے امیر آدمی تھے، لیکن اللہ کی راہ میں کس طریقے سے خرچ کرتے تھے. انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ سارے کا سارا آئے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرنے والے ہیں. دولت کو جمع کرنا، دولت کو حاصل کرنا برا نہیں، دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا برا ہے، اس کو اللہ کی راہ سے روکنا لوگوں کو یہ برا ہے. سینما بنا دو، یہ شراب خانہ کھول دو، یہ ایک کعبہ خانہ کھول دو، یہاں ایک یعنی ایسا کو محل بنا دو جہاں لوگ نماز کے وقت میں یہاں آ جایا کریں، یہ ایک تھیٹر بنا دو، اور ایک یعنی ایسا پاش گھر بنا دو، چوہا خانہ بنا دو. یہ دولت جو ہے جس کے جو بے حیائی پر لگتی ہے، بے حیائی کماتی ہے، یہ قیامت کے روز آگ کا یعنی گرم کر کے ہمارے اوپر اس کو مسلط کر دیا جائے گا. اللہ جل مجد الکریم حلال کا رزق دے تو نیک جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس رزق سے ہم جنت خریدیں، کہیں اس جنت سے جہنم نہ خرید، اس یعنی دولت سے ہم جہنم نہ خرید لیں، ہم اپنے بچوں کی وہ تربیت کر سکیں کہ جو ہماری کمائی ہوئی دولت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں. دولت ہماری وہی جو ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ رسول کی راہ پر خرچ کر چکے، کسی نیکی کے راہ پر لگا چکے، وغیرہ یہی کوٹھیاں، یہی کاریں، یہی بنگلے اور یہی سب کچھ رہ جائے گا، ایک چھوٹی سی چند فٹ کی لمبی قبر ملے گی اور ایک سادہ سا کفن ملے گا، کروڑ پتی کو بھی ایک غریب آدمی کو بھی ایک جیسی قبر ملے گی، ایک جیسا لباس ملے گا، جو کروڑ پتی ہے اس کے سارے کروڑ ادھر رہ گئے اور جو غریب ہے اس کے پاس حساب دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو دعا کیجیے اللہ دے، اگر حلال کا رزق دے تو نیکی کی راہ پر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔